eveniment organizat de Bucharest Running Club în parteneriat cu Unica Asigurări și susținut de Europa FM. Europa FM prezintă Vedere de la Costinești, concert holograf, 2 ore de hituri pe care le iubește o țară întreagă, o călătorie prin lumea primelor iubiri și a weekendurilor rebele cu iz de rock și nopți fără sfârșit pe litoral. Luni, 20 martie, ora 20, la Sala Palatului. Vedere de la Costinești, concert holograf. Biletele se găsesc la Sala Palatului în rețeaua magazinelor Germanos și pe iabilet.ro. Recomandat de Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Sorin Ovidiu Vântu, condamnat la 8 ani de închisoare în dosarul FNI, instanța a stabilit confiscarea 13 milioane de dolari din averea sa. Sorin Ovidiu Vântu primește vestea după gratii din iulie. Anul trecut execută pedeapsa primită în dosarul Petrom Service, în care a fost condamnat la 6 ani și 2 luni de închisoare. Cum să aperi pădurile României când nu te poți apăra nici măcar pe tine? Încă un angajat rom Silva din Pucioasa Dâmboviți a fost bătut măr de mai multe persoane care tăiau ilegal copaci. Este a 7-a victimă numai anul acesta. Pădurarii sunt dotați cu armament de serviciu, însă uzul de armă este reglementat destul de strict și nu se face uz decât în situații deosebite. La această oră, ordonanțele 13 și 14 primesc votul final în Camera Deputaților. Ce trebuie făcut cu un cal mort? Răspunsul întotdeauna este același. Un cal mort trebuie îngropat. Premierul merge în vizită de lucru la mai multe ministere. La cel al sănătății a spus că se caută soluții pentru lipsa unor medicamente. Lucrurile nu sunt foarte simple la Ministerul Sănătății. Noutate, guvernul introduce un nou vaccin, vaccinul pneumococic pentru copii. Petrecere cu mici și bere în mijlocul Dunării, în Brăila, câțiva tineri au făcut grătar pe un sloi de gheață care plutea în derivă pe apele fluviului. Petrecăreții din Gropeni s-au apucat de făcut grătarul și de chefuit cu mici, fripturi, bere și vin din belșug, timp în care sloiul s-a mișcat în continuu. Prognoza meteo pentru început. Precipitațiile se extind astăzi în vestul, centrul și nordul țării. La munte și în Maramureș vor predomina ninsorile. În Moldova vor fi mai ales ploi, iar în Crișana și în Transilvania precipitații mixte. În rest va ploua local, în special spre seară. Va fi vânt la munte și pe alocuri în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi între 1 și 11 grade, cu cele mai ridicate valori în lunga Dunării. În București acum 6 grade, maxima va fi de 9, iar spre seară trecător vor fi condiții de ploaie. Ascultați știrile Europa FM. 8 ani de închisoare pentru omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu în dosarul devalizării Fondului Național de Investiții. Decizia pronunțată de Curtea de Apel București este definitivă. Magistrații au majorat pedeapsa. În primă instanță, Vântu a fost condamnat la 6 ani și 4 luni de închisoare. De asemenea, acum judecătorii au decis confiscarea 13 milioane de dolari din averea sa. O ascultăm pe Raluca Hatmanu. Dosarul FNI a ajuns în instanță în 2012. Ancheta a vizat devalizarea Fondului Național de Investiții, Băncii Agricole, Băncii de Investiții și Dezvoltare și Băncii Române Descont. Anchetatorii susțin că activitățile ilicite au fost derulate prin intermediul firmelor membre ale grupului Gelsor, deținute și administrate prin persoane interpuse de Sorin Ovidiu Vântu. Parchetul Instanței Supreme a arătat că afaceristul a intrat în posesia banilor rezultați din înșelăciunea în dauna investitorilor FNI. În primă instanță, Sorin Ovidiu Vântu a fost condamnat la 6 ani și 4 luni de detenție și la confiscarea a 7 milioane de dolari. Sorin Ovidiu Vântu primește vestea după gratii din iulie. Anul trecut execută pedeapsa primită în dosarul Petrom Service, în care a fost condamnat la 6 ani și 2 luni de închisoare. Ascultați știrile Europa FM. Cum încearcă premierul să rezolve lipsa medicamentelor? Cu promisiuni. Sorin Grindeanu a pornit în turneu la sediile mai multor ministere. Astăzi a fost la Ministerul Sănătății, unde a promis că se vor găsi soluții pentru a rezolva criza de medicamente pentru anumite boli. Recent, asociațiile de pacienți au reclamat lipsa mai multor tratamente, inclusiv pentru cancer. De asemenea, vaccinul hexavalent lipsește de câteva luni. Iar Ministrul Sănătății dă asigurări că problema va fi rezolvată luna viitoare. Ciprian Ioana. Premierul Sorin Grindeanu și-a propus să facă un tur al ministerelor pentru a afla problemele din fiecare domeniu. Pentru început s-a oprit la Ministerul Sănătății. Lipsa anumitor medicamente. Ministerul Sănătății a fost notificat pe lipsa anumitor medicamente. Nu s-a luat nicio măsură. S-au demarat acum toate procedurile. Mi se pare cea mai gravă situație. Potrivit unei analize recente, sunt peste 300 de medicamente și vaccinuri care lipsesc temporar sau nu se vor mai găsi deloc. Se găsesc foarte greu, între altele medicamente pentru cancer, boli cardiovasculare, infecțioase și neurologice. O altă problemă, vaccinurile. Ministrul Sănătății Florian Bodog a spus că cel hexavalent se va găsi din luna martie. În plus, va fi introdus și vaccinul pneumococic pentru copii. Este în procedură de semnare pentru vaccinul tetravalent. Vaccinul hexavalent nu am primit aviz de control financiar preventiv pentru că procedura a fost incorrect efectuată, motiv pentru care am demarat o nouă procedură scurtă și în continuare suntem încă căutare de soluții pentru vaccinul pentru hepatită B. Noutate, guvernul introduce un nou vaccin, vaccinul pneumococic pentru copii. Să mai spunem că în programul de guvernare este prevăzută și scăderea prețului la medicamente cu 35%. Asociațiile de pacienți susțin însă că măsura trebuie aplicată în trepte, iar scăderea nu trebuie să reprezinte o cotă fixă. Premierul promite că se va mai consulta cu producătorii de medicamente și cu asociațiile de pacienți pe acest subiect. Premierul a mai fost astăzi în vizită de lucru la Ministerul Transporturilor, următoarea vizită la 13:30 la Educație. Două păsări sălbatice găsite moarte acum 6 zile în Parcul Tineretului din capital au fost depistate cu gripă aviară. Conform procedurilor, zburătoarele au fost incinerate. Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement supraveghează în continuare populațiile de păsări sălbatice din parcuri. Cu detalii, Manuela Nicolescu. Angajații administrației Lacuri, Parcuri și Agrement au găsit cele două păsări moarte în Parcul Tineretului pe 15 februarie. Au sesizat imediat Direcția Sanitar-Veterinară. Specialiștii de SVSA au prelevat probe de la cele două păsări, iar în 20 februarie au anunțat că aveau gripă aviară. Cadavrele au fost incinerate, anunță Primăria Capitalei. Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement va continua să supravegheze păsările sălbatice din parcurile și de pe lacurile Capitalei, urmând să notifice autoritățile dacă vor mai fi găsite păsări moarte. Încă din 10 februarie, Primăria Capitalei a luat mai multe măsuri pentru combaterea răspândirii gripei aviare în București, după ce boala a fost confirmată în cazul a 5 pescăruși găsiți morți pe malul lacului Grivița. Regia Națională Rom-Silva, care administrează jumătate din pădurile României, atrage atenția că numai în ultima lună și jumătate 7 angajați ai săi au fost bătuți. Cel mai recent caz, un pădurar de la ocolul Silvic Pucioasa din județul Dâmbovița a fost bătut crunt de un grup de persoane surprinse în timp ce tăiau ilegal din pădure. Pădurarul a ajuns la spital cu multiple răni la picioare și piept. Aflăm amănunte de la Anca Grădinaru. Cei 7 angajați ai Rom-Silva, agresați în ultimele săptămâni, au fost atacați în timp ce păzeau păduri din județele Giurgiu, Telorman, Suceava, Caraseverin și Mureș. În cazul a 4 dintre ei, medicii au tratat mai multe zile. Directorul adjunct al Rom-Silva, Codruț Bâlea, spune că deși atacurile asupra pădurarilor sunt extrem de violente, ei evită să folosească armele pe care le au asupra lor pentru a se apăra, din cauza cercetărilor la care sunt supuși după incidente. Sunt dotați cu armament de serviciu, însă uzul de armă este reglementat destul de strict și nu se face uz decât în situații deosebite. Ei nu pot invoca legitima apărare? Viața este pusă în pericol. Sunt situații în care efectiv nu apucă să utilizeze armamentul din dotare și în general se evită astfel de evenimente. Anul trecut, alți 22 de angajați ai Regiei Naționale a Pădurilor au fost agresați în timpul acțiunilor de pază și control în fondul forestier de stat, adaugă reprezentantul regiei. În covârșitoarea majoritatea a situațiilor este vorba de tăieri ilegale de material lemnos. Este foarte greu să spunem dacă sunt puse de cineva. Sunt în general cetățeni care sustrag material lemnos fie pentru consumul propriu, fie pentru a-l valorifica ulterior. Rom-Silva anunță în acest context că în urma măririi numărului de controle, anul trecut tăierile ilegale din pădurile statului au scăzut cu peste 16%. Ascultați știrile Europa FM. Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a fost audiat azi dimineață de procurorii anticorupție în dosarul Ordonanței 13 privind modificarea codurilor penale. Meleșcanu este unul dintre miniștrii care au avizat actul normativ adoptat de guvern pe furiș în seara de 31 ianuarie. Strict, din punctul de vedere al Ministerului de Externe, competența noastră era strict de avizare a modului de transpunere în legislația românească a unor prevederi directive ale Parlamentului European și ale Consiliului Uniunii Europene, cele referitoare la prezumția de nevinovăție. Pe ce legătură are prezumția cu abuzul? Asta trebuie să vorbiți cu cei care au elaborat proiectul cu tot. Ieri, vă amintesc, procurorii anticorupție au audiat-o și pe Carmen Dan, ministrul de interne. La această oră, ordonanțele 13 și 14 primesc votul final în Camera Deputaților. În timpul dezbaterilor, PNL a cerut din nou demisia guvernului Grindeanu. Florentina Mihăiță a urmărit ședința. Liberalii au cerut majorității PSD-ALDE să nu mai lanseze amenințări la adresa protestatarilor și atacuri împotriva multinaționalelor. Deputata PNL, Raluca Turcan, a insistat ca actualul guvern să-și dea demisia. Guvernul ar trebui să plece. Asta este o soluție pentru ca România să poată să aibă credibilitate, să genereze bunăstare. Deputatul ALDE, Varjan Vosganian, a spus că nu are nimic împotriva protestelor din ultima vreme, însă a subliniat că unele lozinci ne la locul lor ar fi fost reproduse în fața copiilor. O să vină o zi când privind aceste documentare cu copii care joacă șotron pe verbe la indicativ prezent, care calcă în picioare păpuși cu nume de oameni și părinți extaziați, s-ar putea să ne fie puțină stânjeneală. Deputatul USR Dan Barna a insistat ca Parlamentul să voteze întâi respingerea ordonanței 13, apoi să aprobe actul normativ de abrogare a acesteia. Ce trebuie făcut cu un cal mort? Răspunsul întotdeauna este același. Un cal mort trebuie îngropat. Este necesar ca adevăratul cal mort, ordonanța 13, să se regăsească în același pachet, respingerea ei, să o adoptăm înainte de aprobarea ordonanței 14, pentru a nu ne trezi într-o aparentă fatalitate juridică la un moment dat în viitor. Deputații UDMR au insistat ca Parlamentul să pună mai repede în acord codul penal cu deciziile Curții Constituționale. Desigur, vor veni și alte decizii a Curții Constituționale, sunt convins. Atunci va fi haosul prea mare ca să putem să mai gestionăm problema aceasta. Vă amintesc, ordonanța 13 adoptată de guvern în seara zilei de 31 ianuarie dezincrimina neglijența în serviciu și abuzul în serviciu dacă prejudiciul era mai mic de 200.000 de lei. Ordonanța prevedea și că denunțul era luat în considerare de oamenii legii doar dacă era depus în cel mult 6 luni de la comiterea faptelor. Petrecere cu mici și bere în mijlocul Dunării s-a întâmplat la Brăila, unde câțiva tineri puși pe distracție au făcut grătar pe un sloi de gheață care plutea în derivă pe apele fluviului. Ema Turcu transmite. Inedita petrecere a fost pusă la cale de 7 tineri din localitatea brăileană Gropeni, situată pe malul Dunării. Temerarii petrecăreți s-au gândit să încheie iarna într-un mod ieșit din comun. Că s-au suit într-o barcă, au luat cu ei toate cele necesare și s-au instalat pe un sloi uriaș de gheață care plutea în derivă pe Dunăre, relatează presa locală. După ce au ancorat barca de sloi și și-au făcut un sistem de salvare din bidoane goale de plastic care să-i ajute în caz că banchiza de gheață s-ar fi rupt, petrecăreții din Gropeni s-au apucat de făcut grătarul și de chefuit cu mici, fripturi, bere și vin din belșug. Au petrecut câteva ore bune până la lăsarea întunericului, timp în care sloiul s-a mișcat în continuu. Ca să marcheze momentul cum se cuvine, băieții veseli din Gropeni au lansat lampioane luminoase și au desfăcut chiar și o sticlă de șampanie. Apoi s-au întors cu bine la mal. Unii dintre ei recunosc deschis că n-au trăit așa senzații tari în viața lor și că le-a fost teamă ca banchiza pe care petreceau să nu se rupă. Alții susțin însă că ar repeta experiența oricând și că nu avea ce să se întâmple rău, întrucât sloiul era sorid și avea o grosime sub apă de cel puțin 3 metri. Mai în glumă, mai în serios, petrecăreții din Gropeni spun că au făcut grătar în mijlocul Dunării ca să nu aprindă focul în pădure. Emanuela Turcu, Europa FM. Trecem la sport. Bună ziua, Vasile Constantin! Bună ziua, Dinamo și-a întărit lotul cu încă un portar pentru încercarea de a forța o calificare în play-off-ul Ligii 1. Lituanianul Cerniauskas revine la echipa din Ștefan cel Mare după ce rezerva costaricanului Penedo, Laurențiu Brănescu, s-a operat la picior și nu mai poate juca în acest sezon. În vârstă de 27 de ani, Vytautas Cerniauskas a mai jucat la Dinamo 39 de meciuri între 2015 și 2016, apoi a plecat în Cipru, de unde s-a întors acum liber de contract. El vorbește foarte bine limba română după ce a mai evoluat și la FC Vaslui 3 sezoane până în 2014. Amintim, Cosmin Contra a debutat aseară cu o victorie pe banca dinamoviștilor 1-0 cu FC Botoșani, care îi menține pe albroșii în lupta pentru play-off. Golul a fost marcat de Hanca în minutul 70. Cu două etape rămase până la finalul sezonului regulat, doar FC Viitorul și Steaua sunt sigure de prezența în play-off. Pentru celelalte 4 locuri se luptă 5 echipe despărțite de 5 puncte. CSU Craiova are 40 de puncte, Gaz Metal Mediaș 38, CFR Cluj 37, iar Dinamo și Astra câte 35, cu mențiunea că Giurgiu Veni mai a de jucat o restanță în deplasare la CSM Politehnica Iași. Cea mai valoroasă handbalistă română a ultimului deceniu, Cristina Neagu, va câștiga la CSM București mai mult decât orice fotbalist din Liga 1. Conform Gazetei Sporturilor, noua achiziție a echipei finanțate de Primăria Capitalei va avea un salariu anual de 300.000 de euro, astfel încât își va dubla suma pe care o încasa la Buducnost Podgorița, unde a evoluat ultima oară. Totuși, jucătoarea declarată de două ori cea mai bună din lume, susține că nu s-a întors în țară pentru bani. După ultima, acum am din nou șansa să lupt iar pentru Liga Campionilor cu o echipă românească. Nu banii sunt motivul pentru care mă întorc acasă, ci șansa pe care o am să fac performanță cu echipa din orașul natal. În martie voi veni în țară pentru prezentarea oficială, a declarat Cristina Neagu pentru News.ro. Amintim, CSM București este deținătoarea Ligii Campionilor și în acest sezon are ca obiectiv păstrarea celui mai valoros trofeu continental. De aceea, astăzi a fost prelungit contractul altei handbaliste de mare valoare din lot, daneza Line Jorgensen. Interul dreapta de 27 de ani a semnat o nouă înțelegere valabilă până în 2019. Capitan al naționalei Danemarcei, Jorgensen se declară fericită că va continua la CSM, pentru că a început să iubească Bucureștiul, iar fanii echipei sunt incredibili. 13 și 15 minute, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. S-a liberalizat importul, de fapt înmatricularea de vehicule second hand. Sunt cost peste tot la înmatriculări și la radieri. Ceea ce vă întreb eu astăzi este ce ne facem de aici încolo, pentru că deja se prevede o creștere foarte mare a numărului de mașini second hand în România. Și foarte multe variante nu avem. Ori punem taxe pe combustibili, ori circulăm cu rândul. În două minute începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Părerea mea e că... Eu ți-aș spune să... În opinia mea, cred că... Sfaturile prietenilor te ajută, dar un singur sfat te trimite direct la munte. Astăzi, de la ora 16, intră pe drum cu prioritate alături de Radu Constantinescu la Europa FM, reține sfatul de drum bun și poți câștiga un weekend la munte. Detalii și regulament pe europafm.ro. Uai și ghinii acasă, ei! Acum ai acoperire națională și dacă te portezi la Digimobil, ai să primești din partea casei un smartphone 4G, AllView P6 Energy Light. Și pe urmă, 50 de gigabytes lunar net mobil. Îi super! Intră pe digimobil.ro, ei! La Carrefour ai prețuri mici pentru gesturi mari. Pe 21 și 22 februarie ai zahăr Moș Zaharia 1 kg la 2,89 lei. Hârtie copiator 500 coli 80 grame la 9,79 lei și până la 30% reducere la gama de cărucioare, pătuțuri, scaune auto și de masă. Carrefour. Pentru o viață mai bună! Îndrăznește să ajungi la destinația ta preferată, oricare ar fi aceea. Teren accidentat? Vaduri adânci? Nu contează! Noul Ford Ranger este construit să cucerească lumea. Off-road? Da. Offline? Niciodată. Ofertă specială, rată lunară de la 288 de euro fără TVA cu pachetul off-road și garanție extinsă incluse. Ofertă pentru persoane juridice.